ลงท้ายเขาก็ท่านเองก็ได้ประจักษ์ความจริงว่าหนีความเป็นมนุษย์ไปไม่พ้นไม่สามารถจะทนทานต่อความเกลียดชังของคนหมู่มากที่อยู่รอบตัวได้ไม่สามารถทนทานต่อความทุกข์ร้อนซึ่งมีอยู่ประจำได้ผลก็คือสุขภาพเสื่อมโทรมลง ก็เลยไปเพิ่มความเครียดใช่ไหม ครับต้องเผชิญกับศัตรูใหม่คือความเจ็บป่วยอาการนอนไม่หลับเครื่องย่อยอาหารพิการจิตใจสุ่มอยู่ด้วยความทุกข์ร้อนกระสับกระส่ายแพทย์ได้บอกความจริงว่าให้เลือกเอาอย่างหนึ่งคือธุรกิจหาเงินหรือชีวิตและจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างรวดเร็วถ้าเลือกเอาชีวิตไว้ให้เลิกงานธุรกิจทุกอย่างอย่างเด็ดขาดฉะนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอน ที่จริงเงินก็เยอะอยู่แล้วนะคะ เงินเยอะ ไม่ต้องหาก็น่าจะอยู่ได้จนตลอดชีวิตเหมือนกัน ครับทีนี้ก็ร็อกกี้เคลเลอร์เลือกเอาชีวิตไว ้ แพทย์ได้วางกฎไว้ให้3ข้อให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครับ1อย่าวิตกทุกข์ร้อนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกกรณี2พักผ่อนออกกำลังกายขนาดเตากลางแจ้ง3ระวังเรื่องอาหารประจำวันอย่ากินเมื่อไม่หิวดร.เฟลเลอร์ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ผลก็คือรอดตายหยุดงานด้านธุรกิจแต่หันมาสนใจเรื่องของเพื่อนบ้านเอาละครับการนี ้ เริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่เล่นกีฬาเล็กๆน้อยๆระหว่างที่ดร.เฟลเลอร์ทรมานจากโรคนอนไม่หลับและหยุดงานธุรกิจแล้วนั้นก็จะมีเวลาเหลือเฟือที่จะคำนึงถึงสิ่งต่างๆก็เริ่มคิดถึงผู้อื่นนะครับเริ่มคิดถึงผู้อื่นท่านก็เลิกคิดถึงเรื่องการกอบโกยเงินแต่กลับคิดว่าจะต้องใช้เงินจำนวนสักเท่าใดจึงจะสามารถสร้างสุขให้ปวงมนุษย์ในโลกได้เริ่มคิดใหม่นะเปลี่ยนชีวิตใหม ่ก็บอกคนที่เสียความตายนี่มักจะ เราได้เริ่มบริจาคเงินจำนวนล้านเพื่อสาธารณกุศลบริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษาของชาวนิโกช่วยเหลือมหาวิทยาลัยบริจาคเงินหลายล้านในการปราบพยาธิปากขอจนหมดไปจากภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาตั้งมูลนิธิอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนั่นคือ Rockefeller มูลนิธิซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อความสุขของมนุษยชาติทั้งหมดไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ว่าจะมีองค์การใดได้ความเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนดร.เฟลเลอร์มูลนิธิอันนี้ท่านเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะฮะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ดร.เฟลเลอร์มูลนิธินี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ของโลกให้ทุนการศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮ ะ บริจาคในการต่อสู้ทำลายโรคมาเรียวันนั้นโรคไข้หวัดใหญ่โรคคอตีบโรคอื่นมากมายที่ระบาดที่ทั่วโลกยอนดีร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งกำลังจะตายเมื่ออายุ53นะครับกลับมีอายุยืนถึง98ปี โอ้โหอีกนานมากเลยนะคะ ครับอยู่มาอีกนานนะฮะอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าได้เปลี่ยนชีวิตจากความน่าเลือดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอารัดเอาเปรียบมาเป็นผู้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมฮะ ดูเหมือนแรงใจที่ดีของคนอื่นด้วยนะ ค ะจะส่งผลแรงใจที่ดีของตัวเองและของคนอื่นความรู้สึกดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ย ใช่ครับ ส่งผลให้แหมมีความสุขนะคะอายุยืนมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไป ครับแล้วก็ตัวท่านเองตัวร็อกกี้เฟลเลอร์เองนะฮะก็จะมีความสุขความสงบจิตเปลี่ยนจากคนเกลียดชังคนที่เกลียดชังให้มารักใคร่เพราะว่าเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนการกระทำผมจะสรุปตรงนี้ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดพิจารณานะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองของท่านร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะทำให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายทำความดีและเพิ่มพูนความดีอยู่เรื่อยๆนั่นคือความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองนะคือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทำประโยชน์แก่คนทั้งหลายทำความดีและเพิ่มพูนความดีอยู่เรื่อยๆความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงของคนเราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งของที่บุคคลที่เป็นผู้เสียสละจากความเป็นคนขี้เหนียวจากเป็นคนไม่ให้อะไรแก่ใครเป็นที่เกลียดชังกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่างการเสียสละดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บนะ พอคิดเป็นขึ้นมานี่โรคภัยไข้เจ็บเกิดเป็นประโยชน ์ดังนั้นคงต้องมาหามุมดีๆก็เหมือนที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าให้หาสุขจากความทุกข์นะคะ หาสุขจากความทุกข ์ตรงนี้ก็เหมือนกัน ค ือที่จริงแล้วมันมีแง่มุมเพราะว่าคนเรานี่เขาบอกว่าพอเสียใกล้ความตายเนี่ยมักจะระลึกอะไรดีๆได้เยอะนะอาจารย ์โดยเฉพาะเวลามีโอกาสได้อยู่คนเดียวนะฮ ะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยนะฮะ ถ้าจะนั่งนึกแล้วว่าไอ้ท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนสมบัติมากมายทุ่มตัวนี่ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลย บางทีจะได้ลาภอีกอย่างนึงขึ้นมามันเสียลาภในทางสุขภาพไปบางช่วงแต่ว่ามันจะได้ลาภทางความคิดความอ่านความเข้าใจความอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจมากทีเดียวนะคะ ครับยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่เวลาผมจะมีหรือเปล่า ตอนนี้6นาฬิกากับ36นาทีแล้วล่ะค่ะอาจารย ์ก็เหลือเวลาอีกแค่4นาทีใช่ไหมฮะ ค่ะ ที่จริงคนพูดอะไรหน่อยสิครับ อยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาท้ายสุดแล้วนี่นะคะสรุปถึงภาพรวมเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของเศรษฐีที่ไม่คนทั่วไปนี่แหละค่ะคนทั่วไปที่เขาอาจจะไม่มีที่จะบริจาคนี้เขาจะทำควรจะทำอย่างไรในฐานะเท่าที่เขามีอะค่ะสำหรับเรื่องของการเสียสละ ครับคือการเสียสละนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรัพย์สินเสมอไปนะฮ ะ เราเสียสละกำลังกายกำลังความคิดกำลังอะไรที่เรามีอยู่นะกำลังอะไรที่เรามีอยู่มากที่สุดสำหรับตัวเราเราก็เสียสละสิ่งนั้นให้แก่สังคมบ้างตามสมควรนะครับเพื่อตัวเราบ้างเพื่อสังคมบ้างอย่านึกถึงแต่ตัวเช่นว่าคนมีกำลังกายมากๆเนี่ยครับก็ใช้กำลังกายนั่นนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมถูกไหมฮะถ้ามีกำลังปัญญาก็ใช้กำลังปัญญาคุณเรียมนมาจัดรายการใช้กำลังปัญญาใช้กำลังวิริยะความเพียรอะไรต่างๆนี่นะฮ ะ คุณเรียมนไม่ต้องใช้เงินก็ได ้ ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเนี่ยใช้กำลังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการเสียสละให้แก่สังคมแทนที่จะนอนเล่นอยู่บนที่นอนตอนตีสี่ตีห้าลุกแล้วต้องมาทำงานเหนื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยคุณเป็นคนเสียสละให้แก่สังคมที่น่าทึ่งทีเดียว ต้องขอบพระคุณค่ะ ที่อยู่ในวัยนี้นะฮ ะทำให้มีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย ์ที่ว่าเรามีสิ่งใดมากเราก็เสียสละสิ่งนั้นไปคนที่มีทรัพย์เขาก็เสียสละทรัพย์ถูกไหมครับเราไม่มีทรัพย์เราก็ต้องทำทางอื่นแต่ต้อง ทำอื่นค่ะดังนั้นใครๆก็ทำได้ ทีนี้คุณเสียหมดนะ ค ่ ะ ขอกระซิบอีกนิดหนึ่งครับว่าคนที่มีเงินน้อยเนี่ยครับมีตั้งเจตนาให้ดีแสวงหาเขตผลให้ดีสร้างความรู้สึกให้ดีหนึ่งของคนจนเท่ากับพันของคนรวยหนึ่งเท่ากับพันนะ อ๋อค ่ ะ หนึ่งบาทเท่ากับพันบาท ค่ะ ถ้าพันบาทเท่ากับเท่าไหร ่อ๋อต้องคิดดูละ อันนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับ ค่ะรู้สึกเดี๋ยวเคยฟังในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งของอาจารย์นั่นแหละค่ะ ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระเจ้าตรัสเอาไว ้ ว่าสำหรับคนมีน้อยเนี่ยหนึ่งเท่ากับพันนี่หนึ่งเท่ากับพันนี่ลองคิดดูว่าเราสองบาทนี่เท่ากับ2,000 บาทแล้ว ค ่ ะ ถ้าสิบบาทค่าไปเท่าไหร่คุณเสียหมดครับ ค่ะดังนั้นมีน้อยก็สละได้นะคะ เราก็สละได้สละตามที่เรามีน้อย ค่ะนี่อยู่ที่เจตนาความตั้งใจและว่าอยากทำดีจริงๆหรือเปล่า พูดถึงเรื่องเงินนะ ค่ะ แต่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะครับตามกำลังของเรามีปัญญาก็ทำงานด้วยปัญญามีกำลังกายทำงานด้วยกำลังกายมีกำลังอะไรของเรามีอยู่เราก็พยายามเจียดสิ่งนั้นออกมาเพื่อให้แก่สังคมที่เราเป็นหนี้อยู่อย่างที่พูดกันก่อนนะครับ ค่ะ ครับ อาจารย์คะ ครับ สุดท้ายจริงๆนะคะเพราะว่ามีผู้ฟังถามมาค่ะในจดหมายบอกว่าเรื่องลาภของชีวิต8ประการที่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นเดือนๆเนี่ยนะคะ ครับ จะมีหนังสือขายไหมคะ ตอนนี้กำลังมีท่านผู้มีจิตใจเสียสละนะครับกำลังถอดเทปให้อยู ่ค่ะ แล้วก็คิดว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ ค่ะ ในโอกาสที่ไม่ไกลเนี่ยนะฮะ ค่ะ ครับ อันนี้ก็คงต้องรอฟังข่าวกันต่อไป นะคะแต่กำลังถอดเทปอยู่ แต่มีความหวังว่า หลายท่านที่ฟังแล้วได้ประโยชน์เนี่ยคงจะได้มีหนังสือเอาไว ้ เพื่ออ่านกันต่อไปนะคะนั้นต้องรอฟังกันก็แล้วกันอาจารย์คะแหมน่าเสียดายเวลาหมดแล้ว เวลาหมดแล้วคร ับหวังว่าเสาร์หน้าสุขภาพคงจะดีกว่านี ้คราวหน้านี่คราวหน้าคงหายแล้วก็คงจะระวังตัวมากขึ้น ค่ะค่ะเสาร์นี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาสละเวลาค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ สว ั สดีครับ ทุกเช้าวันเสาร์นี่นะคะเราจะได้ฟังธรรมะดีๆกันจากท่านอาจารย์วสินอินทัศรักค่ะซึ่งเรื่องราวที่เรายังคุยกันค้างอยู่นะคะคืออยู่ในเรื่องของลาภของชีวิต8ประการค่ะคราวนี้มาถึงประการที่8แล้วมีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคงต้องมาฟังกันแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะมีทรัพย์ขนาดไหนพอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได้นะคะจะต้องมีทรัพย์กันสักขนาดไหนหรือว่าควรจะสงเคราะห์ด้วยวิธีไหนบ้างแล้วทำอย่างไรให้เรามีทรัพย์พอที่จะไปสงเคราะห์คนอื่นบุคคลบอกแหมเศรษฐกิจแบบนี้แค่เอาตัวให้รอดนี่ก็ลำบากแล้วนะคะยังจะมาสงเคราะห์คนอื่นนี่เป็นเรื่องยากจริงๆก็ต้องมาลองฟังกันจากท่านอาจารย์วสินกันละค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์สุขภาพเสียงเป็นยังไงคะต้องถามเรื่องเสียงก่อนเลย พอใช้ได้ครับ ค่ะ พอใช้ได้เอาดีนักไม่ได้นะ ค่ะรู้สึกยังมีเสียงเป็นหวัดอยู่นิดๆนะคะ ครับ ค่ะอาจารย์คะเรามาถึงลาภประการที่8แล้วล่ะค่ะ ครับ ต่อเรื่องมีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได้นะคะ ครับ ในประการนี้เนี่ยค่ะอาจารย์หลายคนคงจะสงสัยมีทรัพย์ขนาดไหนถึงจะพอสงเคราะห์เอื้อเฟื้อได ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับ ค่ะ คือก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมีน้อยก็สงเคราะห์ได้น้อยเหลือได้น้อย ม ีมากก็ช่วยเหลือได้มากขึ้น ครับ ก็สงเคราะห์ตามที่เรามีฮะตามที่เรามีมีมากมีน้อยอะไรไม่สำคัญนะครับมีมากมีน้อยอย่างที่ท่านบอกว่าทรัพย์คนดีมีน้อยปล่อยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในพึ่งไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็ม โอ้ค่ะ ถ้ามีทรัพย์มากแต่ว่ามันเหมือนน้ำมหาสมุทรนะครับ ดื่มไม่ได้นะมันเค็ม อ าบก็ไม่ได ้ค่ะสู้น้ำบึงน้ำบ่อไม่ได ้มีน้อยแต่ว่าใช้ได้ อ ่ า โอ้ค่ะนี่เห็นภาพชัดเลยค่ะอาจารย ์ครับทีนั้นปริมาณนี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ สำคัญที่คุณภาพ สำคัญที่น้ำใจนะฮะ ค่ะ คุณภาพหรือน้ำใจ ค่ะ คือก็ที่จริงทรัพย์นี่มันก็มีอานุภาพมากอยู่เหมือนกันนะฮะ ค ือทำให้เกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาอะไรเวลานี้เกิดปัญหาอยู่เรื่องทรัพย์ไม่ใช่น้อย ใช่ค่ะ ครับ ทรัพย์ทั้งตัวเองนะคะสังคมประเทศชาติแย่ไปหมดเลย ครับ มีทรัพย์น้อยทีนี้ไม่รู้เขาจะมีใครสงเคราะห์ใครหรือเปล่านะคะอาจารย์ตอนนี ้ก็ต้องช่วยกันไปตามที่จะช่วยได้นะครับ ดูเหมือนพยายามจะสงเคราะห์ตัวเองกันอยู ่ช่วยตัวเองบ้างช่วยผู้อื่นบ้าง ค่ะ นี่ผมจะพูดถึงอานุภาพของทรัพย์นิดหนึ่งนะฮะ ค่ะ เมื่อข่าวตกทุกข์ได้ยากคนเราเนี่ยเมื่อข่าวตกทุกข์ได้ยากปรากฏมันเสียนามของบุตรปัญญาและสารเลนเหมือนโจรปล้นความสำราญของเพื่อนฝูงพวกเขาพากันหลบหน้าชุมชนแหน่งหน่ายรังเกียจเหมือนจันทานแต่คนไม่มีวันนะในอินเดีย ค ่ ะ และความตกยากนำความอัปยศมาถึงขนาดนี้เมื่อมีทรัพย์ปรากฏเหมือนพระราชาของบุตรปัญญาและของหลานเลนเขาพากันยำเกรงและเคารพนอบนอบเป็นเหมือนเทพของมวลมิตรและพงพันธ์เป็นดุจผู้ปราดเปรื่องทรงภูมิรู้ในชุมชนอานุภาพของทรัพย์มีได้ถึงเพียงนี้อันนี้เป็นสุภาษิตสันสกฤตนะฮ ะ สุภาษิตในภาษาสันสกฤตอ้างถึงในโลกนิธิคำโครผมได้ถอดความออกมาอย่างนี้นะครับ ค่ะ พูดถึงอานุภาพของทรัพย์ ทีนี้สำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยครับทรัพย์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถที่จะอำนวยความสุขเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่แล้วก็จะใช้ทรัพย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามที่จำเป็นเกิดบัตรอันตรายต่างๆเท่าที่อนุภาพของทรัพย์จะอำนวยให้ได้ใช้เป็นทางไปสวรรค์โดยการทำบุญให้ทานก็ได ้ ครับตรงนี้คุณสยามนมีอะไรจะ ดิฉันกำลังนึกถึงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อะค่ะที่ยกโครงสุภาษิตมาเนี่ยนึกถึงไม่แน่ใจนะแต่ว่าอ่านพบมาจากหนังสือนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของทางฝรั่งเขานะคะคือว่าก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเป็นคนยากจนทีนี้เศรษฐีเนี่ยเขาว่างกันมากมีเงินมากเขาก็พนันกันสองฝ่ายเนี่ยพนันกันว่าเชื่อไหมว่าคนถ้ามีเงินมากๆเนี่ยจำไม่ได้นะคะว่าเขาพนันกันอะไรในรายละเอียดนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาตัวเจ้าคนยาจกเนี่ยนะคะคนเร่ร่อนมาคนหนึ่งผู้ชายนะคะแล้วก็สั่งคนที่รวยสองคนเนี่ยคนหนึ่งเขาก็สั่งพิมพ์แบงค์คือเอาเงินตัวเองเนี่ยนะคะไปแล้วสั่งพิมพ์แบงค์พิเศษขึ้นมาใบเป็นใบละปริมาณมากนะคะล้านดอลลาร์หรือยังไงไม่แน่ใจนะคะเป็นหนึ่งใบเท่านั้นแล้วก็ให้ตาคนนี้เนี่ยถือติดตัวไว ้ ปรากฏว่าเงินตรงนี้ไม่มีใครทอนได ้ เขาไปที่ไหนมีแต่คนให้เงินเขาให้เขากินข้าวให้เสื้อผ้าดีๆคือเอาไว้ก่อนค่อยมาจ่ายทีหลังเพราะว่ามีไอ้ใบนี้อยู่นะคะใบไอ้เขาก็พกติดตัวตลอดเวลาเลยทีนี้กลายเป็นว่าแหมสบายพรั่งพร้อมสาวๆเข้ามาหานะคะพักที่โรงแรมหรูก็ได้ที่ไหนก็ได้มีรถขับมีทุกอย่างเลยเพราะใบนี้โดยที่ยังไม่ได้แตกออกไปเพราะไม่มีใครมีเงินทอนนะคะมูลค่ามันสูงมากท ี นี้ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามที่พนันกันไว้ก็เลยแกล้งก็ให้คนเนี่ยไปขโมยไอ้ใบเนี้ยมานะปรากฏว่าพริบตาเดียวหลังจากที่รู้ว่าใบนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าหนี้รุมทวงกันเต็มไปหมดเลยนะคะก็รุมมาทวงกันหมดเลย ไม่มีใบประกัน ใช่ค่ะไม่มีใบประกันใบนั้นซะแล้วแต่รู้สึกว่าเรื่องจะจบดีนะคะท้ายที่สุดเนี่ยทางฝ่ายคนรวย2คนที่เขาพนันกันเนี่ยเขาก็ลงมาช่วยเคลียร์มาอะไรต่างๆนะคะก็คือเขาต้องการจะรู้ว่าจริงไหมที่ว่ามีใบขนาดนี้แล้วเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยโดยการที่มีไอ้เจ้าใบเนี่ยประกันเอาไว ้ นะคะเขาต้องการพิสูจน์ส่วนนั้นแม้ทำให้เห็นภาพเลยค่ะอาจารย์ว่าตอนที่มีเงินอยู่นะคะเป็นใบประกันนี่ใครๆก็เข้าหาพอพริบตาเดียวที่หายไปไอ้ใบนั้นหายไปเท่านั้นเอง กันทวงหนี้ ใช่แล้วค่ะกลายเป็นว่าไม่มีมิตรเลยเป็นศัตรูไปหมดนะคะ ค แหมเห็นภาพเลยพออาจารย์พูดถึงโครงเมื่อสักครู่ คือไม่เชื่อนะฮ ะ ไม่เชื่อแล้วเพราะไม่มีใบประกัน ค่ะไม่มีเงินซะแล้วเป็นอย่างนั้นไป ทีแรกก็เชื่ออยู ่ค่ะ คล้ายๆถ้าเรามีสมุดธนาคารมีตัวเลขสูงๆนะฮะ ค่ะ แล้วยังเบิกไม่ได้สมมติว่ามันเป็นฝากประจำหนึ่งปีอะไรเงี้ยนะฮ ะ จะไปยืมเงินใครก็เอาให้เขาดูหน่อยเขาอาจจะให้ยืมนะ ค ่ะเพราะว่าแม่เรามีอยู่ในบัญชีตัวเลขสูง เชื่อมั่นว่ายังไง ยังเบิกไม่ได้เพราะยังไม่ครบกำหนด ค่ะแม้พอครบกำหนดนี่ถ้าจะแย่เลยนะถ้าเกิดว่าเงินไม่มีแล้วเนี่ยยุ่งเลย ครับเพราะนั้นก็เป็นนี่ก็เป็นอนุภาพของทรัพย์เหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองนะครับเมื่อทรงแสดงความสุขของคฤหัสถ์สี่อย่างโดยปริยายหนึ่งนะครับในนั้นยังก็จะถึงทรัพย์เหมือนกันคือว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์แล้วก็จากการที่จ่ายทรัพย์บริโภคตามที่ต้องการและสุขเกิดจากความไม่มีหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษอย่างที่คุณสยามนอ่านอยู่เมื่อต้นชั่วโมงนะฮ ะ ชั่วโมงที่แล้ว คร ับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะผู้มีทรัพย์นี่ก็ไม่ควรประมาทนะครับว่าทรัพย์ของเรามีมากแต่ใช้จ่ายไม่ระวังคือถึงจะมีมากก็ต้องใช้จ่ายโดยระมัดระวัง ไม่งั้นหมดได้เหมือนกันนะฮะ หมดแน่ครับวันสองวันหรือเดือนสองเดือนก็หมดนะฮะก็เคยทราบว่ามีคนเป็นแท็กซี่หรือเป็นสามล้ออะไรถูกลอตเตอรี่ใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้ว ค่ะรู้สึกถูกนำมาเป็นสำนวนนะคะ ครับ สำหรับคนที่ได้เงินอะไรมาก็กินเลี้ยงกันซะใหญ่โตบอกว่าเนี่ยสามล้อถูกหวยนะคะใช้หมดเลยไม่กี่วันเท่านั้นเองเพราะว่าไม่รู้จักใช้ ใช่ครับใช้ไม่เป็นโดยธรรมดาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดก็เมื่อทำให้เกิดก็ค่อยๆเกิดนะครับทรัพย์สินเนี่ยนะครับจะค่อยๆเกิดค่อยๆสะสมขึ้นแต่ว่าถึงคราววิบัตินะครับมันเพียงพริบตาเดียวก็วอดวายไปได้หมดเลย ค่ะ จะติดลบซะอีกด้วย เพราะนั้นมีทรัพย์นี่ก็ต้องรู้จักใช้เหมือนกันนะคะ ตึกใหญ่ๆนะคุณเสียหมดนะฮ ะ ตึกใหญ่ๆเวลาเราจะก่อสร้างเนี่ยสร้างตั้งหลายปีบางทีก็หลายเดือนหลายปี ค่ะ เป็นตึกใหญ่ๆแต่ว่าพอมันจะถล่มทลายบางทีวันเดียวหมดเลย โอ้ใช้เวลานิดเดียวแล้วก็ยังตึกถล่มที่โคราช ใช่ครับ เพราะว่าสภาพแหมน่ากลัวจริงๆค่ะอาจารย์เพราะที่ฉันเห็นเลยเห็นหลังจากที่มันกองลงมาเรียบร้อยนะก ็ตอนนั้นไปทำข่าว ใช่ค่ะก็ได้มีโอกาสเห็นแล้วดูแล้วหดหูมากเลยว่าตึกขนาดสูงขนาดนั้นนี่ลงมากองเป็นเศษอะไรไม่ทราบนะคะมันไม่มีคุณค่าเหลืออีกแล้วเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นก็ใครที่คิดจะมีทรัพย์หาทรัพย์มาได้เยอะๆเนี่ยเราคิดจะใช้เนี่ยลองนึกภาพตึกถล่มมาไว้นะคะว ่ าแหมมันหมดไปในพริบตาจะได้ระมัดระวังเรื่องการใช้กัน ใช่จ้ะยิ่งสมัยนี้ด้วยนะฮะต้องระมัดระวังมากขึ้น ค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ควรจะสะสมทรัพย์แต่พอประมาณพอกินพออยู ่ พอช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้างเมื่อขาจำเป็นนะครับอย่าลืมสุภาษิตว่าโลภนักลาภหายนะครับโลภนักลาภหายบางทีเราอาจจะได้ดอกเบี้ยสูงๆไปฝากอะไรในอะไรที่มันให้ดอกเบี้ยแพงๆอะไรต่างๆเนี่ย ปรากฏว่าปิดคลาสเรียบร้อย เหมือนกันทีนี้เมื่อเรามีใจสันโดษนะครับก็จะมีความสุขสำราญเหมือนเป็นเจ้าของสมบัติทั้งปวงทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าเมื่อเราสวมรองเท้านุ่มๆ นะครับคุณเจมส์ฮ ะ แม้จะเดินอยู่บนพื้นดินหรือพื้นซีเมนต์ที่แข็งพื้นซีเมนต์ก็เราก็ไม่รู้สึกว่าแข็งเพราะว่าพื้นรองเท้าเรานุ่มถึงเราจะเดินบนที่แข็งก็รู้สึกนุ่มข้อเนี้ยนะครับเมื่อเราตัดความทะเยอทะยานออกได้แล้วแล้วก็เป็นผู้สงบเย็นอยู่ภายในประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องกังวลกับเรื่องความไม่สำเร็จฉะนั้นก็ให้รู้จักสันโดษบ้างให้รู้จักความพอบ้างคืออย่าโลภนักลาภจะได้ไม่หายครับทีนี้เมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องรู้จักเผื่อแผ่เนี่ยจะมาเข้าในข้อที่8พอดีนะฮะวันนี้จะให้จบนะครับ ค่ะเลือกเฟื้อ เผื่อแผ่นะฮะเพราะว่าเป็นทางของความสุขใจเป็นทางที่จะรักษาทรัพย์ให้ถาวรแล้วก็เพิ่มพูนขึ้น ค่ะ ครับเหมือนการที่เรานำเมล็ดพืชลงปลูกในแปลงเพาะนะครับมันจะเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นคุณยมลลองนึกดูนะฮะถ้าเรามีเมล็ดพืชแล้วเราก็ใส่ไว้ในหม้อเฉยๆ ค่ะ เก็บเอาไว้ไม่เอาลงแปลงเพาะมันก็มีเท่านั้นนะ มันก็คงเน่าไปในที่สุด แล้วในที่สุดมันก็เน่าไป ค่ะ เพราะว่าทรัพย์สินสมบัตินี่ถ้าเราไม่ใช้ให้สมควรแก่อัตภาพของเรามันก็เสื่อมสิ้นไปโดยธรรมดาของมันใช่ไหมครับ แต่ทีนี้หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะอาจารย์ว่าการที่เรานำทรัพย์เนี่ยไปส่งครอบบรรดาญาติพี่น้องเนี่ยจะทำให้เรายังมีทรัพย์ต่อไปอีกได้อย่างไร มันเป็นบุญนะครับ มันเป็นบุญ เป็นบุญเป็นกุศลเป็นไมตรี ค่ะ อย่างที่คุณเสียมนเล่ากันก่อนเนี่ยมีปลา1ตัวเนี่ยทำยังไงให้กินได้ทั้งปี ค่ะ ถูกไหมฮะ อันนี้เป็นคำถามที่เขาบอกว่าเอาไว้ทดสอบลูกสะใภ้นะฮะอาจารย์ ใช่ครับ เป็นนิทาน แล้วคำตอบก็บอกว่าให้เผื่อแผ่ใช่ไหมฮะ ทำแกงแล้วก็แจกเพื่อนบ้าน ครับแล้วปลานั้นก็ไม่รู้จักหมด ค่ะ เพราะมันเริ่มต้นดีแล้วนะ เขาก็คงเอามาให้เราบ้างเวลาเขามีอะไร ใช่คร ับ นะคะ เพราะนี่คือว่าไม่ดีที่มีต่อกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเผื่อแผ่กันไปเผื่อแผ่กันมามันก็ไม่รู้จักหมด ค่ะอันนี้หลายท่านคงเห็นภาพแล้วเราเคยช่วยเหลือญาติตรงนี้ถึงแม้วันหน้าเนี่ยเขาไม่สามารถมาช่วยเหลือเราเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าอาจจะมาช่วยลงแรงนะคะช่วยอะไรต่างๆแล้วก็ ใครเขามีอะไรเขาก็ช่วยด้วยอันนั้นนะฮะ ค่ะ ด้วยสิ่งนั้น แม้นึกถึง ทุกคนมีอานุภาพในตัว ค่ะ ครับ นึกถึงคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะอาจารย์เคยโทรศัพท์มาคุยบอกว่าที่บ้านเนี่ยมักจะได้รับเป็นพวกผลไม้บ้างไข่ไก่บ้างนะบอกว่าไม่เคยซื้อไข่ไก่รับประทานเลยเพราะว่าพอชาวบ้านก็มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยแม้แต่ฝากลูกเข้าโรงเรียนมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆคือหลายคนเนี่ยรอบๆบ้านอาจจะมีความรู้คือได้เรียนน้อยสักนิดนึงเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องกฎหมายมีอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องการเรียนเนี่ยของลูกของอะไรต่างๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปนะคะก็มาปรึกษาคุณผู้ฟังท่านนี้ตลอดก็ช่วยเหลือไปบางคนไม่มีเงินจ่ายค่าโรงเรียนอะไรก็ช่วยปรากฏว่า ผลไม้ต่างๆนะคะไม่เคยขาดเลย ร วมทั้งไข่ไก่เนี่ยเห็นบอกไม่เคยต้องซื้อทานนะคะชาวบ้านก็มีอะไรเขาก็นำมาให้ตลอดคงจะเป็นในส่วนนั้นเหมือนกันนะคะไปสงเคราะห์เขาไว ้ถ้าเราได้ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์นะครับถึงคราวเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยต้องมีคนช่วยเหลือแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมั่นใจได้เลยเรื่องนี้คืออย่าไปลังเลอย่าไปคิดว่าแหมเวลาเราลำบากไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยเราไม่ได้ลำบากจริงๆตอนนั้นถ้าเกิดลำบากจริงๆแล้วเราได้เคยทำมาสม่ำเสมอได้สะสมบุญมาสม่ำเสมอในทางนี้นะ ฮะ ผมมั่นใจเลยครับมั่นใจฮะ ว่าทำได้อาจ ารย์คะต้องมีคนช่วย เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงบอกว่าสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีคนประเภทไหนไหมคะที่เราไม่ควรสงเคราะห์เลย อ๋อถ้าเราสงเคราะห์แล้วเขานำทรัพย์เราไปใช้ในทางเสื่อมเราไม่ให้นะครับ ค่ะ เราไม่สงเคราะห์เราถ้าเขาต้องเป็นคนดีพอสมควรแต่ต้องเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวต้องเป็นคนที่ไม่นำทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากเนี่ยครับไปใช้ลุยฉุยแฉกไปพลานนะครับ ผ ลพลานครับเอาไปเล่นการพนันเอาไปเมาเอาไปใช้จ่ายในทางเสื่อมเสียต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ ค ่ ะ เราไม่สงเคราะห์เราไม่ให ้ค่ะ ครับ นึกไปถึงอีกเรื่องอีกแล้วค่ะอาจารย ์ครับ อ่านนวนิยายนะคะเจอมาเขาเล่าตัวอย่างบอกว่าก็มีคนหนึ่งก็ฐานะค่อนข้างดีนะคะครอบครัวหนึ่งทีนี้วันหนึ่งก็มีญาติเนี่ยมาขอพบจะขอยืมเงินทุกทีญาติคนนี้ก็มาพึ่งเป็นระยะนะคะทีนี้เจ้าของบ้านก็ถามว่าที่มาขอยืมเงินนี่ขอยืมเท่าไหร่ก็บอกย้อนหลังไปหลายสิบปีเหมือนกันนะคะประมาณสัก30-40ปีขอยืมเงินแค่200นะคะ200-300นี่ยังไงไม่มากก็ถามว่าเดือดร้อนอะไรจะเอาไปทำอะไรทางนั้นก็บอกว่าจะเอาไปซื้อทุเรียนหมอนทองภรรยาอยากกินนะคะแต่ว่าตอนนั้นแพงมากไม่มีเงินรู้สึกจะนอกฤดูหรืออย่างไรก็ตามจำไม่ได้อะนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือเอาไปซื้อทุเรียนหมอนทองเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ให้นะคะเพราะว่าทุเรียนหมอนทองไม่จำเป็นแต่ถ้าเดือดร้อนมาลูกไม่มีเงินใครเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ให้มากกว่านี้ก็ให้ได ้ นะคะอันนี้แสดงว่าเลือกสงเคราะห์ถูกเรื่องใช่ไหมคะ เขาให้เป็นนะครับ ค่ะ เขาให้เป็นเขาไม่ให้แก่คนที่ไม่ควรให ้ค่ะ แล้วก็ให้แก่คนที่ควรให้ไม่งั้นเราส่งเสริมให้คนเสียนะครับ ค่ะกลายเป็นว่าฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเกินฐานะ การทำบุญทำทานอะไรก็เหมือนกันนะครับต้องพยายามใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมคนให้เสียแล้วสังคมเราแย่หมดเลยครับเลอะไปหมดเลย ค่ะ เมื่อกี้ฟังคุณสยามนเล่าเรื่องไปทำบุญที่วัดนะฮะ อ๋อค ่ ะ แล้วก็มีการขู่เข็นมีการมีท่าทีอะไรที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในวัดอะไรทำนองนี้นะฮ ะ แล้วเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาขึ้นในวัดถ้าเผื่อว่าผู้จัดในวัดไม่ทำให้ดีให้เหมาะสมเนี่ยมันทำให้คนเบื่อวัดนะครับ ค ่ ะ ไปแล้วมันไม่ได้ความสุขไม่ได้ความรื่นรมย์ใจกลับมาม ีแต่ความรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลนะคะอาจารย ์ใช่ครับ ว่าเอ๊ะกระเป๋าจะถูกล้วงกระเป๋าไหมรองเท้าจะหายไหม ที่จริงเราก็ไปเพื่อจะให้นะฮะ ค่ะแต่แหมมันเหมือนอยากรีบกลับนะคะแทนที่ว่าเราจะอยู่กับวัดนานๆได้ซึมซับอะไรดีๆต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าไปไหว้พระแล้วยิ่งรุ่มร้อนเพราะว่าเอ๊ะไอ้นู่นไอ้นี่ก็กังวลกันไปหมดเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไหว้อยู่ที่บ้านเ ถอะครับค่ะคงจะสบายใจกว่าแน่ๆเลย ไหว้อยู่ที่บ้านเถอะก็ได ้แล้วก็ส่งใจไปนะคะ ค งจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาดูกันว่าควรจะสงเคราะห์ควรจะให้แก่ใครบ้างนะคะอาจารย์คะที่นี่บางคนเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะคือว่ามีญาติเนี่ยนะคะญาติที่จำเป็นจะต้องสงเคราะห์ไว้ไม่เลี้ยงก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นคนที่ไม่เคยทำคุณหรือทำดีอะไรให้เลยนะคะแต่ว่าตัดไปก็ไม่ได้ตรงนี้จะทำยังไงคะอาจารย ์นี่เป็นญาติใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นญาติที่ต้องเลี้ยงดูเลย อันนี้ถ้าจะต้องเอาโอวาทของสัญชัยเศรษฐีท่านอัญชัยเศรษฐีที่โอวาทนางวิสาขามาใช่แล้วมั้งฮะ ค่ะ ตอนนางวิสาขาจะไปแต่งงานเนี่ยกลางคืนพ่อก็ให้โอวาท10ข้อแล้วมีอยู่2ข้ออยู่ข้อหนึ่งที่ว่าให้แก่คนที่ให้แก่คนที่ให้แล้วก็ไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้ให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้อันนี้หมายความว่าให้แก่คนที่ควรให้ก็คือ ให้แก่คนที่ให้คือใครที่เราให้ยืมแล้วเขาใช้คืนก็ให้ไป ใ ครที่เราให้ยืมแล้วไม่ใช้คืนก็ไม่ให ้ ทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ว่าให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นี่คือถ้าเป็นญาติพี่น้องเขามาขอความช่วยเหลือเขาจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ให้ไปเถอะท่านหมายความอย่างนั้นนะฮ ะ แต่ว่าต้องสอนให้เขารู้จักทำมาหากินบ้าง ทีนี้ถ้าเขาอยู่ใน ทำมาไปด้วย ค่ะถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถจะสอนอะไรได้เลยนะคะเช่นสติสตางค์อาจจะไม่สมประกอบอะไรเงี้ยจะต้องมาดูแลกันแบบนั้นอย่างนี้เขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเขาสงเคราะห์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาได้บุญหรือเปล่า ได้บุญนั้นได้แน่ครับ ค่ะ สงเคราะห์นั้นได้บุญให้เขาพอมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ตั้งใจให้ดีแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องให้ธรรมทานกับเขาไปด้วย ค่ะ คือสั่งสอนไปด้วยอบรมไปด้วยอะไรไปด้วยช่วยไปด้วยเพื่อเขาจะได้ดีขึ้นนะครับ ค่ะมันก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะให้วิธีไหนด้วยนอกจากเลือกคนให้แล้วยังต้องดูวิธีที่เราจะให้อีกนะคะถึงจะทำให้การให้ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการสงเคราะห์ที่มีประโยชน์กลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเราหรือเขา คือที่สำคัญนะครับคุณยมนะท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยคือเราให้แล้วก็พยายามที่จะทำคนให้เป็นคนนะฮะ อ๋อค่ะ คือสงเคราะห์เขาเพื่อจะให้เขาช่วย